المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بخميس مشير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tinalaki natin sa unang mga araw ang kahalagahan ng pagdarasal, subalit hindi natin nabanggit kung ano ang mga kondisyon ng pagdarasal. Ang mga kondisyon ng pagdarasal, ang una ay ang tao ay isang Muslim o kaya isa siyang sumusunod, sumusumpa o kaya tumatalima sa kaisahan ng Allah. Kailanman ay hindi matatanggap ang pagdarasal ng isang tao kung siya ay hindi sumusuko o kaya tumatalima sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala at tanggapin niya ang kanyang mga kautusan na ito ay nauukol sa kanya. Yan ang unang kondisyon ng pagdarasal. Pangalawa, sa kondisyon ng pagdarasal, ang tao ay nasa tamang gulang. Hindi iniobliga na ang mga sanggol ay magdarasal o kaya ang mga batang bagong isinilang ay magdarasal, maliban lamang kung ito ay umabot na sa tamang edad o kay tamang gulang, sapagkat sila ay obligado na magdarasal at meron na silang tungkulin para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo sa haligi o kay mga kondisyon ng pagdarasal ay ang tao ay nasa tamang pag-isip. Hindi obliga magdarasal ang tao na may sira ang kanyang pag-isip. Kasi maaaring hindi niya alam kung ano ang kanyang ginagawa o kaya kung ano ang kanyang binibigkas habang siya ay nagdarasal. Kahit ang tao na ito ay nasa tamang gulang o kaya nasa tamang edad, subalit ang kanyang pag-isip ay wala sa katinuhan, siya ay hindi obligado sa pagdarasal. Pang-apat, sa kondisyon ng pagdarasal, ay ang taong nagdarasal ay alam niya na ito ay dumating na ang oras ng pagdarasal. Kapag hindi sumapit ang oras ng dasal, alam natin na ang pagdarasal ay mayroon 5 uri ng dasal. Ang bawat uri ng dasal ay mayroon nakatakdang oras na isasagawa ito. Kapag isinagawa ng isang tao ang pagdarasal na hindi pa sumapit ang kanyang oras, ang kanyang pagdarasal ay walang kabuluhan. Sapagkat kondisyon sa pagdarasal ang pagsapit ng oras ng dasal na ito. Panglima sa kondisyon ng pagdarasal ay ang tao na ito ay malinis mula sa mga marurumi. Ibig sabihin, malinis siya. Kung siya ay nagipagtalik sa kanyang asawa, siya ay maligo. Kung ang babae ay siya ay nasa buwan ng dalaw, kapag siya ay malinis na o kaya natapos na ang kanyang buwan ng dalaw, kailangan siya maligo bago siya magdarasal. Yan ay tinatawag na mga mabibigat na dumi ng tao, marumi sa tao. Ganun din ang taong kapapanganak pa na siya ay dinudugo sanhi ng kapanganakan, kailangan siya maligo kapag wala na siyang dugo, wala nang lumalabas ng dugo mula sa kanyang sarili, kailangan siya maligo bago siya magdarasal. So, yan ang ilan sa tinatawag na malinis sa anumang mga marurumi. Ganun din kailangan ang malinis ang tao sa kanyang pananamit o sa kanya sa area na kanyang pinagdarasalan. Kailangan malinis yun. Hindi pwede magdarasal ang tao na ang kanyang damit o ang kanyang isinuot na damit ay mayroon dumi o kay mayroon ihi ng anuman dyan. Kailangan ito ay malinis. Pang-anim o kay pang-pito sa mga haligi o kay mga kondisyon ng pagdarasal ay tinatawag na pagtatakip ng aura. Ibig sabihin, ang aura na ito ay ang babae at lalaki ay magkaiba ang kanilang aura. Ibig sabihin, ang masilang na bahagi sa kanilang katawan ay magkaiba. Ang babae sa ibang mga iskalar ng Islam, ang babae daw ang kanilang aura o kay masilang na bahagi sa kanilang katawan ay ang kanilang maliban sa mukha at dalawang palad, yan daw ay pinakamasilang na bahagi sa katawan ng babae. Sa ibang mga iskalar naman, ay lahat ng katawan ng babae ay puro aura. Ibig sabihin, masilang na bahagi sa katawan ng babae. Lalong-lalo na kung sila ay nasa harapan ng mga lalaki na hindi nila kamag-anak o hindi nila mahram. Ang ibig sabihin ng mahram ay yung mga lalaki na kailanman ay hindi nila magiging asawa ang babae na ito. Yan ang ibig sabihin ng mahram. Pangwalo, sa kondisyon ng pagdarasal, ang taong nagdarasal ay nakaharap sa kibla. Ibig sabihin, siya ay nakaharap sa dakong kinaroonan ng Holy Kaaba sa Magka. So yan ang ikawalo sa kondisyon ng pagdarasal. Ikasiyam sa kondisyon ng pagdarasal ay nandyan yung tinatawag na intensyon o kaya niya. Kung anuman ang ginawa ng tao, kapag wala siya sa tamang intensyon, wala siya sa tamang hangarin, ay walang kabuluhan ang kanyang mga ginagawa. Ang kabuuan, ang lahat ng gawain ng tao ay nakasalalay sa kanyang intensyon o sa kanyang hangarin o sa kanyang layunin. So yan mga kapatid, ang mga kondisyon ng pagdarasal. Tungkol naman sa tinatawag na batas ng Islam tungkol sa taong nagpapaliban ng pagdarasal, ito ay maraming katibayan mula sa Quran at Hadith ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang taong ipinagpaliban niya ang pagdarasal, ito ay siya ay kafir. Ibig sabihin ng kafir, siya ay napakalaki ang kanyang kasalanan, maaari siyang makalabas sa linya ng tinatawag ng Islam. Ito ay batay sa sinabi ng Allah sa banal na Quran. Sinabi ng Allah, فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Sa pagkakapatiran sa Islam, kapag ang tao ay hindi nagdarasal o kaya pinagpaliban niya ang kawang gawa, kung hindi siya magbago, magbalik loob sa Diyos, sinabi ng Allah, sila ay hindi niyo mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Sa isa pang talata mula sa Quran, sinabi ng Allah sa banal na Quran, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةِ وَطَبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّةِ. Ang kabuuan ng talata na ito na binanggit ng Allah sa banal na Quran, ang mga tao daw na ipinagpaliban nila ang pagdarasal at ang kanilang sinunod, ang kanilang kagustuhan na ayaw magdasal, ayaw nila ibigay sa Allah ang kanilang katungkulan para sambahin ang Allah, sila ay hindi mga mananampalataya. Ibig sabihin, sila ay kafir. So sa hadith ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, Al-ahdu alladhi baynana wa baynahumus salah, faman tarakaha faqad kafar. Ibig sabihin, ang pinagkaibahan ng Islam, Muslim at saka hindi Muslim ay yung pagdarasal. Kapag ang tao hindi magdarasal, ibig sabihin siya ay kafir. So yan mga kapatid ang maikling pagpapahayag tungkol sa batas ng Islam para sa mga taong nagpapaliban ng pagdarasal. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa